الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے. ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان گیارہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. سائے کا ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہوتی ہے. تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے، اصل ہمارا نام مسلم ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے، ایک آدمی سے میں نے کہا کہ داڑھی رکھیں، اس نے جواب دیا کہ بغیر داڑھی والے کا جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، ایک تو محبت کا دعویٰ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، مجھے صحابہ کرام سے پیار ہے، ایک ہے جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مخلوق میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی پوری مخلوق میں نبی سے زیادہ بڑھ کر پیار کا کوئی حقدار نہیں ہے. نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد نہ مال نہ دنیا، سب سے بڑا حق ہماری جانوں پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میری محبتوں کے تمام جذبات، میری تمام کی تمام محبتیں اس کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے، ہر عمل کو اپناتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ربا، ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اپنی جنت میں عطا فرما دینا۔ تو محبت کا، آقا علیہ السلام نے محبت کا اصول کیا بتایا؟ من احب سنتی، جو نبی کی سنت سے محبت کرے، فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جس کو نبی کی سنت پسند نہیں ہے، جس کو نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اچھا نہیں لگتا، وہ جو چاہے کرتا رہے، اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچ چاہتا ہے کہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان اللہ امرانی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، داڑیوں کو معاف کرو، داڑیوں کو لٹکاؤ، وفر اللحا وفرو ای کثیرو، ان کو بڑھاؤ، زیادتی کرو، اضافہ کرو۔ اب یہ کہنے والا شیطان کے پیچھے چل رہا ہے کہ کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس طرح تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز بچے گی، کون سی سنت بچے گی؟ ایک ایک کو چھوڑتے جاؤ۔ جس کو اپنے نبی سے پیار ہے وہ اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے عملوں میں، اپنے کرداروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کرے، پھر دیکھے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے کیا کچھ ملتا ہے۔ اور جو اپنے پیار میں جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کے جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی یہ کہتا ہے اجی کیا داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اس طرح تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلتے رہے، اسلام بچے گا ہی نہیں۔ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے، کوئی کہے گا جناب روزے میں اسلام ہے یا اسلام میں روزہ ہے، حج میں اسلام ہے یا اسلام میں حج ہے، کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہیں، اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا، آپ کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہے انسان انتظار میں رہے میرا آقا کیا حکم دیتے ہیں، اور جو میرے نبی کا حکم آئے اپنی گردن کو جھکا لے، یہ اسلام ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرنا چاہیے؟ اس رات کو زندگی اور موت اور اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شب برات تو مردوں کی عید کا نام نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مردوں کی عید بنائی ہوئی ہے کہ اس رات کو سب قبرستان جاتے ہیں، اپنی رشتہ داروں کی قبروں پر سفیدی کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، کوئی دال مسور لے کے جاتا ہے وہ بھی پھینک کر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی محرم میں قبروں میں جاتا ہے، کوئی کبھی قبروں میں جاتا ہے۔ قبروں پر جانا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے. قبرستان جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کر لینا، اس کے لیے کوئی وقت خاص کر لینا، اس کے لیے کوئی گھڑی خاص کر لینا، کوئی رات خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے. عام اجازت ہے جب مرضی آپ جائیے، لیکن خاص شعبان کی 15 تاریخ کو اس رات کو جانا ہے یا محرم کی 9 تاریخ کو جانا ہے، یہ کسی عمل کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کیا اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یا ان کے اجماع کو نہیں مانتے؟ حضرت عمر نے تراوی 20 رکعت پڑھائی اور حکم دیا تو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کرے. اہل حدیث صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماع کو مانتے ہیں، امت کے اجماع کے قائل ہیں. پہلے آپ صحیح حدیث سے سیدنا عمر سے 20 رکھتے تو ثابت کر دیں. ہوتا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور صحیح روایت ہے اور ان کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہے. اگر کسی انسان کا عمل نبی کے عمل سے ٹکرائے گا تو ہمارے لیے دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. باقی ہم اجماع کے قائل ہیں، صحابہ کے اجماع کے قائل ہیں، امت کے اجماع کے قائل ہیں. نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر دھیما لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا. جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر رہا ہے. اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام آئمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے، صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں آئمہ کا مذہب ہے. تو چاروں آئمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں. آپ ایک بات کچھ کرتے ہیں، دوسری بات اس کے الٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی چاروں اماموں کو ماننا چاہیے، پھر سوال کرتے ہیں آپ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں حنفی ہوں. ارے بھائی جب آپ نے کہا چاروں کو مانتے ہیں تو چاروں کو مانیے نا، پھر ایک کو کیوں پکڑا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم چار اماموں کو مانتے ہیں، جب بات تھوڑی سی آگے چلتی کہتے ہیں نہیں اوپر اوپر سے چار کو مانتے ہیں، بیچ میں سے ایک کو ہی مانتے ہیں. تین کے تو آپ بھی مخالف ہو گئے. ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے. اس سے آگے چلوں، چار ہمارے، 11 بھی ہمارے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے ہم امام کو نہیں مانتے. جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ ایک کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تین کو چھوڑتے ہیں، اور ہم چاروں کی بات کو لیتے ہیں، چاروں کی بات کو. چاروں نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے سینے سے لگا لینا. یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں؟ تو چاروں اماموں کو سب سے زیادہ ماننے والے اہل حدیث ہیں. باقی تو انکار کرتے ہیں، باقی تو رد کرتے ہیں، باقی تو تین کی بات کو ٹھوکر مارتے ہیں. دنیا میں سوائے اہل حدیث کی اور کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو مانے. میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتا. دنیا میں سوائے اہل حدیث کے کوئی گروہ نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو مانے سوائے اہل حدیث کے. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہماری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے ہماری کو دیوار میں دے ماننا, نبی کی سینے سے لگا لینا. یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں؟ تو ان سے زیادہ ہم چاروں کو ماننے والے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبرستان میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے, قرآن پاک میں مردوں سے کوئی خطاب ہے؟ آپ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قبر والوں کو قرآن کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو, مردوں اٹھو روزہ رکھو. قرآن میں جتنا خطاب ہے وہ زندوں سے ہے. زندگی میں پڑھتے نہیں ہیں, اردو ڈائجسٹ, اردو نیوز, جاسوسی ڈائجسٹ, عمران سیریز, نسیم حجازی کے ناول یا وی سی آر اور فلمیں, اس سے جان نہیں چھوٹتی. جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں میرا پیو مر گیا ہے, وہ جی بہن قبر دے قرآن دے پڑھ چھڑ. مولوی کہتا 2000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے, تیرے پیو نو قرآن میں پڑھا گا بخشا گا. قرآن کا مرنے کے بعد قبروں پہ بیٹھ کر اس مردے سے کوئی خطاب نہیں ہے, وہ تو زندگی میں عمل کی بات کرتا ہے. رہا یہ کہ قبروں پر بیٹھ کے آپ نے سال ثواب کرنا ہے, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے. مفتی معصوم علی صاحب نے کہا ہے کہ قبرستان میں سورۃ تکاثر اور سورۃ یاسین پڑھی جا سکتی ہے. مفتی معصوم علی آپ کا مبارک, امام معصوم محمد رسول اللہ ہمیں مبارک. ہم سے منوانی ہے تو ہمارے نزدیک معصوم ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہمیں دکھا دیجئے, ہم ماننے کے لیے تیار. اگر قبر میں بارش کا پانی آ جائے, مردہ نظر آنے لگے تو ڈھانپنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس پہ مٹی ڈال دی جائے؟ جی بالکل, اس کو دوبارہ مٹی ڈال کر اس کی قبر کو بند کر دیا جائے. برائے مہربانی تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیے. تقدیر پر ایمان لانا مسلمان پر واجب ہے, جو تقدیر کا انکاری ہے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو کہنے لگے میں ضعیف ہو گیا ہوں, میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں, لیکن جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں تم سے بری ہوں. اور اسلام میں کسی سے برات اس کے کفر پہ ہوتی ہے, کسی کے عمل سے برات تو ہو سکتی ہے لیکن کلی طور پہ اس سے برات اس کے کفر کی دلیل ہے. تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ایک آدمی کے لیے کام دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اتنی رقم میرے کو دو گے تو میں یہ تمہیں کام ڈھونڈ دیتا ہوں. دلالی کا کام شرعاً جائز ہے, کوئی دلال ہے, ایجنٹ ہے, جیسے پلاٹ بیچنے والے, گاڑیاں بیچنے والے, اگر وہ باقاعدہ طور پہ دلالی کا کام کرتا ہے اور دونوں پارٹیوں کو پتا ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے اور وہ پرسنٹیج لیتا ہے تو واللہ اعلم, کوئی حرج نہیں. مدرسہ یا مسجد کی رقم ایک آدمی کے پاس موجود ہو, سال گزرنے پر اس پہ زکوٰۃ ہے, یا یہ رقم کسی کو کام آنے تک قرض دی جا سکتی ہے. مسجد مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی اللہ نام کا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو ذاتی مال پر ہے جو مسجد اور مدرسے کے لیے وقف ہو چکا ہے, اس پہ نہیں ہے. اور کسی انسان کو ذاتی استعمال کے لیے مدرسے کا چندہ یا مسجد کا چندہ نہیں دینا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کچھ حد ہے, یہ بتا دیں کیا حد ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی, وفر اللحا وفرو ای کثرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, داڑھیوں کو معاف کرو, داڑھیوں کو لٹکاؤ. تو کیا حد ہے اس کی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رمضان شریف میں آخری عشرے میں آپ اور میں ایک دعا پڑھتے ہیں, شب قدر کی دعا, یاد ہے کسی کو؟ کون سنائے گا؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا, معافی کو پسند کرنے والا, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے, دعا کرنے والے کی عمر 50 سال ہے مثال کے طور پہ, میری نہیں ہے 50 سال, میں مثال کسی اور کو دے رہا ہوں. تو وہ کیا ارادہ رکھتا ہے جب دعا کرتا ہے؟ اللہ 50 سال گناہ کیے ہیں، 50 میں سے 25 معاف کر دے، باقی 25 سال کے اکاؤنٹ میں باقی رہنے دے، یہی نیت ہوتی ہے جی؟ یا ہوتی کہ سارے معاف کر دے؟ سارے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں واعفو اللحا، معاف کر دو اس کو. تو کیا مطلب ہے؟ ایک مٹھ کے بعد کاٹ دو، یہاں سے تراش لو، نیچے سے خط بنا لو؟ نہیں، اس کو معاف کر دیجئے، اس کو لٹکا دیجئے. کلمہ کے معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو ہیں سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ نبی تو حاضر نہیں ہے. یہ بڑی پرانی گھسی پیٹی دلیل ہے حاضر ناظر والوں کی کہ جی آپ نہیں مانتے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ ہیں. پڑھیے، کیجئے ترجمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ جو ہی ترجمہ کرتا ہے نا، اللہ کے رسول ہے، کہتا مان لیا نا ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. محمد علی جینا پاکستان کے بانی ہیں. محمد علی جینا پاکستان کے بانی ہیں. کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ بانی ہونے کی ڈگری محمد علی جینا صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، وہ مر گئے ہیں، اپنے وقت پہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، لیکن پاکستان کے بانی ہونے کی ڈگری، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اعزاز کس کے پاس ہے؟ محمد علی جینا کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن ہے کہاں؟ فوت ہو گئے، مر گئے، دنیا چھوڑ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا معنی؟ کہ قیامت تک اب کوئی اور رسول نہیں آ سکتا. رسالت کا اعزاز، یہ مقام خاص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں. نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، کوئی اور رسول نہیں بن سکتا. قادیان کا بھینگا کانا مرزا غلام احمد کذاب دجال ہے، وہ رسول نہیں ہو سکتا. رسالت کا یہ اعزاز خاص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قیامت تک کے لیے، کوئی اور نبی نہیں، لا نبی بعدی. لیکن ہے کہاں؟ اللہ کی جنت میں. 63 سال کی عمر پائی اور فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، معراج کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ معراج ہوا اللہ کے نبی کو، مکہ سے بیت المقدس گئے، کیوں گئے؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، تو اس سفر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بیت المقدس سے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ ایک پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، نماز تحفے میں ملی، تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واپس گئے. کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میلاد النبی کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور یہی آپ کی پیدائش کا دن ہے. جمعرات کے دن بھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال بلند ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. آدمی بھول کر وضو کے بغیر نماز پڑھ لے اور دوسری نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دوبارہ وضو کر کے اپنی نمازیں دہرا لینی چاہیے. میں نے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح باطل ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بے نمازی کی بیوی نماز پڑھتی ہے تب باطل ہوگا نا. مرد نماز پڑھتا ہے اور بیوی نہیں پڑھتی، یا بیوی پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا، تو ایک مسلمان اور ایک وادی کفر میں. اور اگر دونوں نہیں پڑھتے تو کوئی ہے نہیں، پھر تو کوئی مشکل نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں. ہاں، اگر ایک نمازی ہے اور دوسرا نمازی نہیں ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز پڑھانی چاہیے. کیا اپنے فوت شدہ عزیز رشتہ داروں کا عمرہ کر سکتا ہے؟ حج کرنا حدیث میں آتا ہے کسی کی طرف سے حج بدل کرنا, اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے, واللہ اعلم. قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز شرک ہوئی. اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو واقعی وہ وادی ایمان سے وادی کفر میں نکل جاتا ہے, کہ جو اس کا جی چاہے وہ کرتا ہے. نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا, زکوٰۃ دینے کو اس کا دل نہیں چاہتا نہیں دیتا, اسلام کی کچھ باتوں کو لے لیتا ہے جو اس کے من کے مطابق ہے, اور جو اس کے من کے خلاف آتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ واقعی وادی ایمان میں نہیں ہے, واللہ اعلم. سائل کہتا ہے میں نے عمرہ کیا مگر اپنے سر کے بال پورے نہیں کٹائے, تو کیا میرا عمرہ قبول ہوگا؟ اگر عمرہ کیا ہے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں, یا تو آپ پورے سر کے بال صاف کروائیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹینڈ کروائیں, یا آپ پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں. جو وہ چار کونوں سے چھوٹی کینچی لے کے دو ریال والے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے کام نپٹا دیتے ہیں, اگر وہ کیا ہے تو پھر آپ پر دم ہے کہ آپ نے نہ بال کٹوائے ہیں نہ آپ نے ٹینڈ کروائی ہے. وہ چار چٹکیے پکڑ کے کاٹنے سے بال نہیں کٹتے, وہ واجب ادا نہیں ہوتا. ہم نے سنا ہے وتر تین رکعت ایک قاعدے سے ہوتا ہے, جب تین وتر اکٹھے پڑے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ آپ مغرب کی مشابہت نہ پڑھیں. مغرب میں دو رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں, تین وتر جب اکٹھے پڑے جائیں گے تو ایک تشہد آخری بیٹھا جائے گا. جو لوگ یہ حدیث جانتے ہیں لیکن اپنے مولویوں کے فتووں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں, وہ بیچارے تشہد بیٹھ کے پھر اس حدیث پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفعتین کر لیتے ہیں اور پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. انہیں کو میٹھی میٹھی ہپ ہپ, کوڑی کوڑی, تھو تھو. جہاں حدیث میں رفعتین آتی ہے وہاں کرتے نہیں ہو, جہاں آتی ہے وہاں کرتے. رکوع سے پہلے صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم میں ہے, صحیح حدیث ہے, اس کی سند سلسلہ تو ذہب ہے, مانتے ہیں. لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکے مجبور ہے کسی اور کے ہاتھوں, جہاں نبی نے کی وہاں کرتے نہیں, اور جہاں حدیث میں آیا نہیں کولو تو چلا دین دے ہو, جو آپ کا جی چاہے وہ کر لیں. اگر حدیث ماننی ہے تو پھر تین بھی طریقے اکٹھے پڑھیں تو درمیان کا تشہد نہیں بیٹھنا بلکہ آخری تشہد میں بیٹھو. لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات رکھے تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی, کیا اب ان کا شادی جائز ہے اور بچے حلالی ہیں؟ جو انہوں نے پہلے کیا وہ گناہ ہے, اللہ سے معافی مانگے. جب ان کا باقاعدہ نکاح ہو گیا شرعی حدود کے مطابق تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے, لیکن جو پچھلا خطا ہوئی ہے اس سے معافی مانگے. داڑھی کو کالا یا سرخ رنگ دینا جائز ہے, اور داڑھی کا نیچے سے شیو کرنا یعنی اوپر گال سے بال لینا جائز ہے؟ داڑھی کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے, نہ داڑھی کو نہ سر کے بالوں کو کالا رنگ لگانا درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ شخص جو سیاہ خضاب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا, ایک روایت کے یہ لفظ ہیں. اور داڑھی کو یہاں گالوں سے صاف کرنا یا نیچے سے خط بنانا, یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں. بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے, اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو ان کا جواب ہوگا لم نکن من المصلین, ہم بے نماز تھے. تو بڑی خطرناک وادی کے اندر ہے جو شخص مستقل نماز کا تارک ہے. اور جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کیا آیا ہے؟ اگر وہ مستقل فجر کا تارک ہے تب بھی وہ بڑی خطرناک وادی میں ہے, کفر کی وادی میں ہے. اور اگر کبھی کبھار سویا رہ جاتا ہے تو جب وہ اٹھے اس وقت نماز ادا کر لے, قضا ادا کر لے, مستقل نہ چھوڑے. ایک شخص کی فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلی تو جب آنکھ کھلی ہے 6 بجے 7 بجے تو اس وقت وہ ادا کر لے. یہ معمول غلط ہے, اہل ایمان کا نہیں ہے کہ بندے نے چونکہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو وہ 7:30 کا الارم لگائے اور ایک ہی دفعہ اٹھ کے فجر بھی ساتھ ہی پڑھ لے اور ڈیوٹی کا کام بھی ساتھ ہی ہو جائے, یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عرصے سے بے روزگار اور پریشان ہو تو اس کی وجہ کیا؟ اس شخص کی کوئی غلطی یا گناہ بھی ہو سکتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ ویسے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے, فجر سے پہلے اٹھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اور اپنے اللہ کے سامنے مانگے اور کثرت سے استغفار کرے. جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم اور پریشانیوں کو دور کر دے گا, اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو تصور بھی نہیں ہوگا. ساحل کہتا ہے اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی بات ہے. قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے اور اہل سنت بھی کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اہل سنت مشہور اور معروف ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں, وہ اہل بدعت ہیں, وہ اہل شرک ہیں. میلاد کا جلوس نکالنے والے عیسائیوں کے طرز عمل پر, دین اسلام کا چولا چڑھانے والے, اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو داخل کرنے والے وہ اہل سنت نہیں ہیں, وہ سنت کے تارک ہیں, وہ اہل بدعت ہیں. نام انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے, اوپر دیسی گھی کا لیبل ہے, اندر ڈالڈا بھی نہیں گریس بھری ہوئی ہے. امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, یا امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو مقتدی پھر بعد میں پڑھنا شروع کرے. امام جب سورۃ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, اب اس نے وقفہ دیا ہے تو اس وقفے میں مقتدی کو پڑھ لینی چاہیے. اور اگر کوئی امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں وقفہ نہیں دے رہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے دل میں اس کو پڑھ لو, اس کے ساتھ ساتھ پڑھ لو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے, ہم بیسکلی مسلم ہیں. قرآن پاک نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین, ہمارا اصل نام مسلم ہے, ہم مسلم ہیں. تمیز کے لیے, تعارف کے لیے, پہچان کے لیے اہل حدیث, اہل سنت, سلف صالحین کو ماننے والے سلفی, یہ ہمارا تعارفی نام ہے, اساسی بیسک نام نہیں ہے. اصل ہمارا نام مسلم ہے, لیکن جب کسی سے تعارف ہوگا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کون ہیں سارے؟ جی انسان, ہم سارے انسان ہیں نا, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب انسان ہیں. لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو کیا کہے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبد الرحمن ہے, میرا نام, ٹھیک ہے میں انڈیا سے ہوں, جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں, میں پاکستان سے ہوں, میں بنگلہ دیش سے ہوں. یہ تعارف ہے, بیسکلی ہم کیا ہیں؟ انسان. اصل ہم کیا ہیں؟ مسلم. مسلم ہمارا نام ہے. جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا, جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا. جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت آئے, دین کے اندر نئے اضافے کرنے والے لوگ آئے, خوارج پیدا ہوئے, شیعہ پیدا ہوئے, رافضی پیدا ہوئے, تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے. یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے اور یہ کون ہے؟ خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے جو ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے. تو جب اہل شرک اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہے ہم سارے مسلم, لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ وہ ہے جو قبروں کا طواف کرتے ہیں, یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے ایمان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں. تو ہمیں ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے, ہماری تو یہ مجبوری ہے تعارف کروانے کے لیے کہ قبروں پہ طواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں. گھوڑوں سے اولاد مانگنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلم اور مومن بلکہ ہوتے, ترقی یافتہ گروہ ہے, مومن کہتے ہیں ڈائریکٹ, مسلم کا چکر ہی نہیں. پہلے ایمان اور حقیقت کیا ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے, تو یہ ہمارا تعارف ہے. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 ہوں گے, 72 جہنم میں, 1 جنت میں. تو امام احمد فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے, اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے, تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے. تو اہل الحدیث نام آج کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ یہ نام کب سے؟ صحابہ کرام کے آخری دور, تابعین کے ابتدائی دور کے اندر یہ اس معاشرے کے اندر تعارف کے لیے جب اہل بدعت پیدا ہوئے تو مقابل اہل سنت کا نام آیا. تو ہم بیسکلی ہمارا نام مسلم ہے, لیکن جب ہم اہل شرک کے معاشرے میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تب ہم اپنے آپ کو اہل السنہ, اہل الحدیث, سلفی, یہ تمام ایک ہی بات ہے. کیا اہل حدیث لڑکی سے شادی کرنی چاہیے بہتر ہے یا بریلوی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سلفی بنانا بہتر ہے؟ اور اگر وہ اہل حدیث نہ ہوئی تو چنگا پلائی آپ پہ جانا, پھر بیٹھ کے رو گے مول صاحب بڑی کوشش کی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے, یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی, اب اولاد کو بھی اس نے خراب کر دیا. اگر کوئی عورت شرک اکبر کرتی ہے, واضح مشرکہ ہے, قبروں کا طواف کرتی ہے, قبروں پہ سجدے کرتی ہے, غیر اللہ کو پکارتی ہے, ان کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھتی ہے, یہ شرک اکبر پر ہے. اس کے ساتھ مومن کا نکاح, مواحد کا نکاح نہیں ہو سکتا. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا توجہ کیجیے گا. اکثر دیندار لوگوں کی اولاد برباد ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے. اس کے پیچھے مختلف اسباب میں سے بہت بڑا سبب بیوی کا ہوتا ہے کہ خود مواحد ہے, اللہ کی توحید کو مانتا ہے, جانتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن جب معاملہ رشتہ داری کا آتا ہے, جب معاملہ نکاح کا آتا ہے, تو نکاح کے موقع پر وہ مجبور ہو جاتا ہے امی کے ہاتھ سے یا ابو کے ہاتھ سے, پھوپی کے ہاتھ سے یا خالہ کے ہاتھ سے, یا کہیں آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے. کسی بھی چکر میں وہ ایسی لڑکی سلیکٹ کرتا ہے جو دیندار نہیں ہے, جو مواحدہ نہیں ہے. اب اس سے تو لڑ بھڑ کے زندگی گزر جاتی ہے, کچھ اپنی منوائی, کچھ اس کی مانی, ٹھیک ہے, لیکن نسل پوری اس کی گود سے نکلے گی نا, دودھ تو اس کا پیے گی, تربیت گاہ تو پہلی گود اسی کی ہوگی. تو اولادوں کی بربادی میں بہت بڑا سبب بیوی ہے. اس لیے شادی کرتے ہوئے تین کو سامنے رکھو. پٹھان کو پٹھان نہ ملے تو چلے گی, پنجابی کو پنجابن نہ ملے تو چلے گی, انڈین کو انڈین نہ ملے تو چلے گی, لیکن مواحد کو مواحدہ نہ ملے. آپ کی بربادی تو ہے ہی ہے, اگلی نسلوں کی بھی بربادی ہوگی. اس لیے اللہ سے ڈریے, شادی کے موقع پر سٹینڈ لیجئے. اگر ماں باپ کی مخالفت بھی کرنی پڑے اس مسئلے پہ کہ وہ پھوپی کی بیٹی یا چچا کی بیٹی یا تایا کی بیٹی یا خالہ کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی پہ زور دے, اور آپ جانتے ہو کہ وہ مشرکہ ہے, وہ بدعقیدہ ہے, وہ بے نماز ہے, تو وہاں پہ رک جائیے. شادی آپ نے کرنی ہے, اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے کہ مواحدہ اور مومنہ سلیکٹ کرو. تو ایسے موقع پر کسی کا زور اور زبردستی قبول نہ کیجئے, مواحدہ اور مومنہ سے شادی کیجئے, بھلے وہ شکل و صورت کی اچھی ہو یا نہ, دنیا کی ذات پات کے اعتبار سے وہ آپ کے ہم پلہ ہو یا نہ, لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں آپ کے ذہن کے مطابق ہو, عقیدے کے مطابق ہو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اولاد محفوظ رہے گی, کیونکہ ایک مواحدہ کی گود سے پروان چڑھے گی. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس پر اکثریت مار کھا جاتی ہے. ایک شخص آیا تھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا, میرا بیٹا بڑا گستاخ ہے, میری باتیں نہیں مانتا, میرے حقوق نہیں ادا کرتا. آپ نے کہا بلا کے لاؤ بیٹے کو. بلا کے لائے, تو آپ نے درہ اٹھایا اسے مارنے کے لیے. وہ کہنے لگا امیر المومنین پہلے میری گال بھی سن لو, پہلے میری بات تو سنیں. ماں باپ کے میرے اوپر بہت حقوق ہے مانتا ہوں, کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پہ؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا پہلا حق تو یہ ہے کہ نیک عورت سے نکاح کرے, تیری ماں سلیکٹ کرتے ہوئے نیک عورت سلیکٹ کرے. کہا امیر المومنین اس نے ناچنے والی سے شادی کی, نیک عورت سلیکٹ نہیں کی. دوسرا کہا اچھا نام رکھے. کہا میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. تیسرا کہا تجھے قرآن یاد کرائے. تیسرا کیا حق ہے؟ کیا یاد کرائے؟ جب بچہ ہمارا انگلش بولتا ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے, سورت فاتحہ اس کو آئے یا نہ آئے, قرآن کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. قرآن کی طرف توجہ کون سے بچے کی ہوگی جو اللہ نہ کرے آزمائش سے بچائے سب کو, کوئی اندھا کانا لنگڑا معذور ہو گیا تو اس کو کہیں گے نو مسیتے پا چھڈو, چلو قرآن پڑھے گا دال روٹی لے چاندی رہے گی, کسی کو منگ کے تو نہیں کھانا پڑے گا. اس کو قرآن کی طرف ڈالتے ہیں. اور جو اچھا ذہین ہے ایکسٹرا ذہین ہے اس کے لیے دنیا کی تعلیمات کے سارے دروازے کھولتے ہیں. کہا امیر المومنین اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کروائی. تو سیدنا امیر المومنین نے جو درہ اٹھایا ہوا تھا بچے کو مارنے کے لیے وہ باپ کی کمر پہ مارا کہ اب تجھے رونا آتا ہے کہ میرے حق ادا نہیں کرتا, تو نے اس کے کون سے حق ادا کیے؟ تو پہلے اولاد کے حق ادا کیجئے, پھر یہ امید رکھیے کہ اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہمارے حق ادا کرے گی. کیا میاں بیوی بی شادی کے بعد گھومنے کسی مسلم ملک میں جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, اسلامی حدود اور قیود میں رہ کر وہ شادی کے بعد کہیں گھومنے جائیں سیر کرنے جائیں, بشرطی کہ عورت جب گھر سے نکلے با پردہ ہو کر نکلے, عورت جب گھر سے نکلے وہ زیور کی چھنکار اور خوشبوؤں سے لدی ہوئی نہ ہو اور کہیں اس پر زانیہ کا فتویٰ نہ لگ رہا ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے جب عورت نامحرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے خوشبو لگائی ہوئی اس کی خوشبو غیر مردوں کی ناکوں میں پہنچتی ہے, فہیہ زانیتن زانیتن زانیہ, یہ بدکار اور زانیہ عورت ہے. اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اسلام نے آپ کو مکمل آزادی دی ہے, آپ سیر کریں آپ پکنک پہ جائیں بشرطی کہ یہ آپ کی بیوی آپ کی ہو. ہوتا کیا ہے صاحب جی موٹر سائیکل چلان ڈے نے, بڈی نے میک اپ کیتا ہے, اس کا منہ آگے ہے اس کا منہ پیچھے ہے, پوری بنٹھن کے بیٹھی یہ بھی ایک دیکھتی جا رہی ہے. ارے بھائی بیوی کس کی ہے؟ بیوی آپ کی ہے, بنی کس کے لیے ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں جب ان کی بیوی فل میک اپ کر کے ان کے ساتھ کندھے میں کندھا ڈال کے بازو سے بازو لگا کے وہ کسی پارٹی میں جاتی ہے اور یہ دوسرے سے تعارف کرواتے ہوئے ان سے ملیے ہماری بیگم ہے, وہ بےغیرت ملتے ہی کہتا ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, ڈوب کے مر جا بےغیرت, یہ بھی بےغیرت اور تو بھی بےغیرت. تو بیوی آپ کی ہے, اس کو میک اپ کرائیے, اس کو زیور پہنائیے, اس کو بھڑکیلے لباس پہنائیے, اللہ کے لیے صرف اپنے لیے پہنائیے, یہ حق صرف آپ کا ہے. آپ خوب سیرے کریں حدود میں رہ کر, حدود میں رہ کر جانور نہ بنے, جانور نہ بنے. ہائے ہائے, اصل میں ہمیں نیک عورت کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. 100 ریال ہو تو کہاں رکھتے ہو, یہاں 500 ہو, کئی لوگوں نے شلوار میں بھی زپ لگائی ہوئی ہوتی ہے نا, اور اگر 10,000 ریال ہو بینک میں, ایسے ہی ہے نا, جتنی اماؤنٹ زیادہ ہوگی جتنی قیمت زیادہ ہوگی اس کو سیو کرنے کے اتنے ہی طریقے استعمال کرو گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیمتی ترین چیز نیک بیوی ہے, قیمتی ترین چیز دنیا کی قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ نیک بیوی. اللہ کے نبی اس کو سب سے قیمتی کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو بالکل اوپن لے کے جا رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, اپنے دلوں میں غیرت ایمانی کو پیدا کیجئے اور اسلام نے جو آپ کو جن حدود میں رکھ کر آزادی دی ہے اس آزادی سے فائدہ اٹھائیے. پرویز نام رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس نام سے بچ ہی جائیے تو بہتر ہے. ایک پرویز وہ تھا جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑا تھا. ایک پرویز وہ تھا جس نے احادیث رسول کا انکار کیا تھا. تو پرویز نام والے بندے کو ایڈے چنگے نہیں ہوتے. جس نے اگر کسی ماں باپ نے رکھ دیا ہے تو نام بدل کے عبداللہ رکھ لیجیے. اس پرویز پہلے پرویز نے میرے رسول کی گستاخی کی, آپ کے مبارک خط کو پھاڑا. دوسرے پرویز نے گستاخی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی انکار کر دیا. ایک دوست کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا, وہاں ایک دوسرے نے آواز لگا دی, ایک بار سورۃ فاتحہ, تین بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور ثواب مردے کو بخش دیں, کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جب تعزیت کرنے جائیں تو وہاں مردے کے لیے اچھے کلمات کہنا, ان کو صبر کی تلقین کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا, یہ درست ہے. لیکن جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے, جا کر بیٹھتے ہیں, کلام بخشو جی, وہ ہاتھ رکھ دیں, اللہم صل علی, ابھی وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوتے, دوسرا آتا ہے کلام بخشو جی, وہ کلام بخشو. ادھر سگریٹ پکڑی ہوئی ہے, کلام بخش رہا ہے, اس ہاتھ میں ہوکا پکڑا ہوا ہے, کلام بخش رہا. یہ بدعت ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ آپ, کچھ لوگ کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اس پہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں میڈ ان انڈیا پاکستان ہے. میں نے اپنے بچوں کا عقیقہ اب تک نہیں کیا, تین بچے ہیں, دو لڑکی اور ایک لڑکا, کے عقیقہ کرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو کس طریقے سے؟ عقیقہ ساتویں دن کرنا چاہیے, یہی سنت ہے. کوئی نہیں کر سکا اس پہ قیاس کرتے ہوئے چودھویں دن یا اکیسویں دن کر لے, اور اگر اس پہ بھی نہیں کیا تو پھر جب زندگی میں موقع ملے تو اس پہ کر لیجیے. میرے اوپر 300 ریال قرض ہیں اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, کیا میرا عمرہ ہو سکتا ہے؟ آپ پہ 300 ریال قرض ہیں اور 300 ریال ہی عمرے پہ لگیں گے تو پہلے اپنا قرض ادا کر دیجئے اور پھر اللہ آپ کو توفیق دے, کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو وہ قرضہ آپ کا معاف نہیں ہوگا. میلاد النبی بدعت ہے, اور بھی کئی اس طرح کی بدعتیں ہیں جس میں کروڑوں بچے, بوڑھے, جوان, مائیں, بہنیں منسلک ہیں, آخر ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے سے ہوگی. جس حق کا آپ کو علم ہو چکا ہے اس کو لے کر گھروں میں بیٹھ کر سونا جائیے, لمبی چادریں لے کر اوڑھ کر لیٹ نہ جائیے, بلکہ اس توحید کے پیغام کو, نبی کی سنت کی تباہ کے پیغام کو عام کیجئے اور ان لوگوں کے سامنے دلائل رکھیے, پیار سے, محبت سے, چڑھاتے ہوئے نہیں, گالی دیتے ہوئے نہیں, طنز کرتے ہوئے نہیں, بلکہ درد کے ساتھ. دعائی کی خاصیت یہ ہو کہ جب وہ پیغام دے رہا ہو تو سننے والے کو یہ احساس ہو کہ یار اس کو مجھ سے کوئی محبت ہے, یہ نہیں کہ اس کو آپ تیر لگائیں اور تانے دیں اور گالیاں دیں اور طنز کریں, نہیں, درد کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیارے بھائی آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو, آپ کے اس عمل کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا, تو اس طرح پیار اور محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیے. ہندوستان میں ووٹ دینا کیسا ہے جبکہ حکومت نان مسلم ہے؟ دیکھیے, الیکشن جمہوریت, یہ جمہوریت کا نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے, یہ کفار کا نظام ہے. اس نظام کے ذریعے, مسند احمد میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر کے ذریعے خیر نہیں آتی, شر کے ذریعے خیر نہیں آتی. تو جمہوریت کے راستے سے کبھی خیر نہیں آ سکتی, کبھی خیر نہیں آ سکتی, یہ راستہ ہی شر کا ہے. یہ ایسا گندا راستہ ہے جس میں 99 علماء مشائخ, نیک اولیاء اللہ ہوں اور 100 چکلے کی کنجریاں ہوں, اور اس الیکشن کے ذریعے ووٹنگ کروا لو تو کون جیتے گا؟ وہ 100 جیت جائیں گی نا. اس نظام کے اندر سروں کو گینا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. یہ اسلام کے خلاف نظام ہے, مسلمان کو کفر کے نظام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. زندگی کے کسی دور میں نماز قضا ہوگی, اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جن کی نماز قضا ہوگی اللہ نے ان کو توفیق دی, وہ توبہ قائل ہوئے اور نمازیں شروع کر دی, یہ توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. قضائے عمری کا شریعت میں صحیح احادیث سے کوئی تصور نہیں ملتا. عید میلاد النبی کرنا چاہیے یا نبی یا نہیں, جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانا چاہتے ہیں پہلے یہ تو دیکھیے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ عمل کیا ہے. تو ہمیں بھی حدیث دے دیجئے, ہم بھی کر لیں گے, آپ بھی کیجئے. یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا, نہ صحابہ کرام نے منایا, نہ تابعین نے منایا, نہ تبع تابعین نے منایا, نہ محدثین نے منایا, نہ ائمہ دین نے منایا. یہ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کا آغاز کیا. یہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 650 سال بعد شروع ہوئی. یہ دین نہیں ہے بلکہ دین کے نام پر مولویوں کے کھانے کا ڈھونگ ہے. جہیز حرام ہے یا حلال؟ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے, جہیز ہندوؤں کی رسم ہے. مسلمان لڑکی کے باپ پر اچھا نام رکھنا, اچھی تربیت کرنا, اچھی جگہ اس کا نکاح کر دینا, یہی ذمہ داری ہے. باقی جہیز کا سارا معاملہ, گھر کا ساز و سامان, وہ لڑکی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ لڑکے کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا, اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا, پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے, قل اے نبی کہو, انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہیں. ایک تو ہے نور ہدایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے, ایمان کا نور لے کر آئے, توحید کا نور لے کر آئے, جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی, ایمان کی فضا برپا ہوئی. درست ہے, مانتے ہیں, لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے, جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے, یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا, تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے, نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے, نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے. باقی کیا اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا؟ صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے, آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان, پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میرے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کچھ صوفیہ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وجود بخش دیا گیا تھا, اس وقت وجود. کچھ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود بخشا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یا سین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آدم کی پیدائش تو چند ہزار سال کی ہے, اس کائنات کی پیدائش 15 ارب سال کی ہے, جو سائنسدان کہہ رہے ہیں پیدائش. ورنہ اللہ کہتا انہ لمن المرسلین, وہ میرا رسول ہے, وہ کی کہانی نہیں ہے. قاف قاف قاف کہ آپ تم تو, انک لمن المرسلین, مجھے قرآن کی قسم اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ لفظ قاف یہ بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کوئی نہ تھے اور اللہ اپنے نبی کو وجود دے چکا تھا، لے وجود بخشا، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے لیے نبوت واجب ہوئی، کیا معنی؟ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبوت ملنی ہے. لیکن کیا ان کو وجود ملا؟ وجود ان کو اسی وقت ملا جب وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. توحید حاکمیت، کیا توحید کی اقسام میں سے ہے؟ توحید حاکمیت کہہ لیں یا توحید عبادت کہہ لیں، جی یہ توحید کی اقسام میں سے ہے. جو آدمی تاش کھیلتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر وہ تاج پہ پیسہ لگا کر کھیلتا ہے، جوا کی شکل بناتا ہے، حرام ہے. ویسے بھی کھیلتا ہے تب بھی یہ عمل درست نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے اور اس گندے کھیل کی طرف نسبت بھی درست نہیں ہے. جو شخص شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پر معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس عمل سے انسان کو دور رہنا چاہیے. جو آدمی فاتح خوانی کرتا ہے یا قل یا چالیسواں کرتا ہے، فاتحہ خوانی ہو یا قل ہو یا چالیسواں ہو یا دسواں تیسواں ہو، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. دلیل جٹاکی موٹی سی دوں جو آپ کی عقل میں آ جائے، تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں قل برسی کرنے والوں سے پوچھو، مولانا صاحب تیجے کی عربی کیا ہے، ساتویں کی عربی کیا ہے، نویں کی عربی کیا ہے، چالیسویں کی عربی کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کے نبی نے بنائی ہوتی، شریعت اسلامیہ میں ہوتی، نبی نے ہمیں بتائی ہوتی، تو اس کا اصل نام تو عربی میں کچھ ہوگا نا، پنجابی میں جو مرضی نام رکھ لو، لیکن یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رفدین کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں. جو نماز کا مذاق اڑائے اس کا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی پردے کا مذاق اڑائے، کوئی رفدین کا مذاق اڑائے، یہ کفر ہے. یہ انسان کو خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے. تو زندگی میں کبھی بھی دین اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق نہ اڑائیے. یاد رکھیے، ایک شخص دین اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کرتا، یہ گناہگار ہے. ایک داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتا، یہ گناہگار ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، وہ گناہگار ہے. لیکن جو پردے پہ طنز کرے، جو داڑھی پہ طنز کرے، جو سنت رسول پہ طنز کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو یہ مذاق اڑانا اس کو وادی کفر تک لے جاتا ہے. جیسے تبوک کے سفر کا واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے پیٹو، بزدل، باتونی. تو ایک نوجوان نے کہا، اللہ کے دشمن، میں تیری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تو جبرائیل پہلے ہی آگئے تھے، اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، بغل گزاری کر رہے تھے. تو قرآن نے کیا کہا؟ کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب مذاق، اب معذرت پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. تو شریعت اسلامیہ کی کسی چیز کا مذاق آپ کو وادی کفر تک لے جا سکتا ہے. ایک سنت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور اس سنت کا مذاق اڑانا، ہو سکتا ہے ایمان ہی انسان کے پلے میں نہ رہے. اور جو کہتا ہے کہ آپ مکھیے مارتے ہو یا مکھیے اڑاتے ہو، انہیں کو ایک دفعہ تو آپ بھی مارتے ہو نا، آغاز کرتے ہوئے تو آپ بھی اڑاتے ہو، اس وقت آپ کیوں اڑاتے ہو؟ اگر وہ اس وقت مکھیے نہیں ہے تو بعد میں مکھیے کیسے بنی؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک آدمی سلام دیتا ہے، دوسرا آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جی، جو اسلام کا کہ کسی عمل کا، وہ سلام کا مذاق ہو یا کسی اور عمل کا، یہ اس کو ضرور خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عورت سے شادی کریں جو بچے زیادہ دینے والی. جی، ایک روایت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کیا جائے. اس سے تعلیم کیا ملتی ہے؟ کہ جتنی امت محمدیہ زیادہ ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ فخر کریں گے. جو اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی خطرناک وادی کے اندر ہے. آج کل تو جملہ یہی چلتا ہے نا، ہم اور ہمارے، ہم دو اور ہمارے دو بچے دو ہی اچھے. اور درجنوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ میاں بیوی دو بچے ہوئے تین ہوئے, کھاتا بند کروایا, واپس آ رہے تھے, کوئی مصیبت آئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی بیماری آئی, دونوں فوت ہو گئے, ساری عمر ڈنڈے بجاتے رہ گئے. مولویوں کے طریقے پہ چلتے, آٹھ دس بچے ہوتے, دو مر بھی جاتے, اللہ صبر دیتا, پانچ سات اور بھی کھیل دے. تو یہ طریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ جو اس کو مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے. جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو, اس کو ساتھ کھانا کھلانا کیسا ہے, اس کو ساتھ کھانا کھلائیے, اس کو دعوت دیجئے, پیار کا سلوک کیجئے, اخلاق اچھے پیش کیجئے, اور پھر اس کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے. دین کی دعوت دینے کے لیے اصول, آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں, اصول یاد کر لیجئے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ, اس سے بات نرم کرنا, فرعون سے بات نرم کرنا. تو بے نمازی کو ساتھ بٹھاؤ, کھانا کھلاؤ, اللہ کا ڈر دلاؤ, اس کو نماز کی دعوت دو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا